السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu anastahiki himdi nyingi sana, pamoja na kumtakia sala na salamu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hatuna budi kurejesha tena na tena na tena shukrani kwa Allah jalla wa ala, kwa kuwa ametufanyia mengi sana na anatufanyia na anaendelea kutufanyia mengi mno. Ametuneemesha sana na anatuneemesha na anaendelea kutuneemesha. Sisi ni waja wake katika viumbe vyake vingi kabisa alivyo navyo. Ni wachache wa kwake kwa kupeleka shukurani. Yeye ana khiari ya kufanya lolote lile juu ya waja wake, mpaka ahlul ilmu wanasema lau kama Allah ataamua kuwaadhibu waja wake wote, kama ataamua kutuadhibu, basi hastahiki lawama, kwa sababu sisi ni wake na mtu kwa chake anafanya anavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo hata kama akiamua kutuadhibu, basi hana lawama. Ndugu zangu Waislamu, fursa hii tulionayo ndogo sana katika kupeana nasaha katika mambo ya dini, kwa sababu nyingi katika fursa zetu tunazitumia katika mambo ya kidunia, na mdogo mno katika muda wetu tunaoutumia katika mambo yenye manfaa, katika mambo ya dini, katika mambo ya faida, hasa kwa nchi hizi ambazo tunaishi. Lakini alhamdulillah, kwa neema kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala ametujalia ya Uislamu, hii ni neema kubwa sana. Alislamu akbaru neema. Uislamu ni neema kubwa mno katika neema nyingi ambazo Allah tabaraka wa taala amezineemesha juu yetu sisi. Ana nyingi katika neema ambazo anatuambia sisi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na iwapo mtazihisabu neema za Allah, basi hamtoweza kuzidhibiti. Tukisema tuanze kuhisabu moja baada ya nyingine, hatuwezi kufika kikomo. bali yeye akatuambia tushukuru tu, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Akatuambia zishukuruni neema za Allah ikiwa nyinyi yeye tu ndiye mnayemwabudu. Kadhalika katika kuzitaja na kuzishukuru neema za Allah kuna mafanikio makubwa mno. Hivyo ndivyo alivyosema yeye, wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Akasema zishukuruni, zitajeni neema za Allah ili mpate kufanikiwa. Katika hizo neema za Allah zilizo nyingi ambayo inastahiki kutajwa sana na kuelimishwa sana na kufahamishwa watu, basi ni neema ya Uislamu. Al-Islamu akbaru neema. Uislamu ni neema kubwa mno. Qala Allah jalla wa ala, amesema Allah jalla wa ala kuhusiana na neema hiyo ya Uislamu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na ilikuwa pahala panapoitwa Arafa. Baada ya kukamilisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sehemu kubwa ya ujumbe aliyotumwa kuja kuuleta, ikawa sasa yuko katika hatua za mwisho mwisho za kuaga, akiwa katika viwanja vya Arafa, akashushiwa kauli ya Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu. Ash-shahid al-islamu akbaru ni'ma. Islamu ni neema kubwa mno. Lau Waislamu wenyewe wangelikuwa wanajua hilo. Lakini aya hii ilivyoshuka, alikuto Abu Bakar radhiyallahu anhu akiwa analia baada ya kushuka aya. Masahaba wengine wakashangaa, wanamwambia, wewe neema imekamilika, kitu gani kinakufanya wewe ulie? Akawaambia, nilivyoangalia mimi tofauti na nyinyi, laisa ba'da al-kamali illa an-nuqsan, minna chokiona ni hichi kwamba huyu mtume kaletwa kwa ajili ya kufikisha dini, na sasa dini imekamilika, unadhani kuna nini tena? Laisa ba'da al-kamal illa an-nuqsan, hakuna baada ya ukamilifu ila pana upungufu. Huyu mtu anaondoka sasa kwa sababu kazi aliyoletewa imekamilika. Kwa hiyo wao ile hubu yao walipenda wakae na mtume daima dawama. Lakini mtume aliletwa kwa kazi maalum na kazi imekwisha. Lakini tunachokusudia kukionyesha hapo kwamba Uislamu ni neema kubwa mno. Lau tungelikuwa sisi tunajua na kuthamini, basi mtu angelikuwa tayari kuuza kila alicho nacho alimuradi ya ujue Uislamu wake, almuradi apate ilmu ya dini yake. Angelikubali mtu kukata mambo yake mengi sana katika dunia hii almuradi apate ilmu ya dini yake, almuradi aufahamu Uislamu wake, kwa sababu Mola wake ametaja kwamba amekamilisha neema, na hii ni neema kubwa mno katika neema nyingi ambazo Allah tabaraka wa taala amewaneemesha waja wake katika ulimwengu huu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, na Allah anasema nimeridhia, niko radhi kabisa kwenu nyinyi Uislamu kama ndio dini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala yeye yuko very satisfied kwangu mimi na wewe Uislamu kuwa ndio dini yetu. Sasa itakuwaje Uislamu ni dini yako na Allah anaridhia wewe kuwa Uislamu, halafu Uislamu wako ukawa huuelewi wala huujui kile ambacho Allah amekiridhia kwako, halafu wewe ukawa huna taaluma nacho? Bila shaka huu utakuwa ni msiba mkubwa mno. فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين kwa uislamu ndio neema imetimia juu ya waislamu fabil islami tamat an-ni'matu 'ala al-muslimin kwa uislamu ndio neema katika neema za Allah tabarak wa taala subhanahu wa taala nyingi bas katika waislamu neema utimilifu wake ni katika uislamu wallahu jalla wa ala yaqulu نا الله جل وعلا نسيما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا انا مambia mtume wake sema Muhammad waambie waja wangu bifadli llahi kwa fadhila za Allah wa birahmatihi na kwa rehema zake Allah fabidhalika falyafrahu kwa jambo hilo na wafurahi fadlullahi huwa alislam Fadhila za Allah ambao sisi tutakiwa tufurahie ni Uislamu. Warahmatu hiya al-Qur'an. Na rehma ni Qur'an. Fabil Islami falyafrahu bil Islami wa bil Qur'an. Wa furahi wa Islamu kwa Uislamu na kwa Qur'ani. Furaha kufurahia. Wajua kufurahia jambo Wajua Allah anapokuneemesha jambo ukalifurahia akikupa neema labda ya mtoto mathalan akikupa neema mathalan ya mali au kitu kingine chochote wajua kukifurahia kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anatuambia tufurahie kwa Uislamu na tufurahie kwa rehema zake Allah ambao ni Qur'ani lakini msiba mkubwa unakuja kwa wengi kati ya Waislamu hawajui Qur'ani wala hawajui Uislamu wakifurahia wanafurahia wasichokijua au wasilolijua huu ndo msiba waliona wengi kati ya Waislamu kitabu chao cha kuongoza katika dunia maisha yao ili waweze kuwa na salama katika dunia ili waweze kuwa na salama baada ya kuondoka katika dunia kwenye barzakh ili waweze kuwa na salama akhira kitabu chao alquran na dini yao uislamu ndio itawalea na kuwaweka katika usalama lakini akthar almuslimin la yaalamuna shay'an an dinillah wengi wa uislamu hawajui kitu katika dini ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo Allah subhanahu wa taala anakuambia bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu وفضيله ذا الله نكو رحمه زكه كهيلو نافراحي وهذا فيه الاعتراف منك نهي معناه yake ndani yake kuna kukiri kukiri huku kutoke kwako ukubali ile fadhila ya Allah aliyokufadhili wewe aliyokuneemesha hii ni fadhila ambao ndani yake kuna kukiri wewe ukiri kile kitu ambacho Allah amekukirimu amekupa hujaomba wala si wajibu juu yake tafadhala alaik Allah amejifadhilisha kwa kuwewe kwa kukupa wengi wanahangaika katika kutafuta ukweli wa dini hawajui washike wapi Allah amekuneemesha kwa neema nyingi sana hadha al-i'tirafu mink huku ni kukiri kuna kutokana na wewe bi anna alfadla lillahi subhanahu wa ta'ala kama fadhila ni za Allah tabaraka wa ta'ala fi hidayatika lilislam fadhila ni za Allah katika kukuongoza wewe katika uislamu wewe umejikuta umezaliwa ni muislamu kizazi kwa kizazi mabibi kwa mababu wewe umejikuta kwamba Allah amekupa opportunity hii fadhila hii wako watu wanazaliwa katika dini sizo wanakulia katika dini sizo wanakufa katika dini sizo na matokeo yake huko anayaona kwamba ni mabaya mno Allah tayari wewe keshakuweka kwenye position ya dini ya Uislamu kwako ni kusoma na kufuata mtihani mkubwa tulionao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anajifadhilisha kwako wewe, fi hidayatika lilislam, katika kukuongoza wewe katika Uislamu, wa bi irshadika ilayhi, na kukuongoza katika Uislamu, wa tathbitika alayhi, na kukuthibitisha juu ya Uislamu. Tangu siku umezaliwa mpaka leo una miaka chungu mzima, bado umethibiti uko katika dini ya Kiislamu. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadha fadlullah. Hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa ta'ala. La bihawlika wala biquwwatika. Si kwa ujanja wako wewe kuwa Muislamu, wala si kwa nguvu zako. Kama kwa ujanja tu, wako wengi wamekupita katika ujanja katika dunia hii. Hawajaweza kugundua neema hii ambayo wewe unayo. Kwa maguvu tu, wako wengi wamekushinda kimaguvu katika dunia hii. Bado maguvu yao hajawawezesha wakajua kwamba Uislamu ndio njia sahihi ya yeye kushika na kupita. Wa innama huwa tawfiqun min Allah subhanahu wa ta'ala. Si vinginevyo, kwako wewe imekuwa hii ni tawfiki itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La biquwwatik, si kwa nguvu zako. Fa huwa alladhi hadaka, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amekuongoza wewe. Lidhalika, katika hii dini ya Uislamu. Yakulu, Allah amekuongoza wewe katika dini hii ya Uislamu. Lidhalika yakulu ahlul janna, kwa ajili hiyo watasema watu wa peponi, idha dakhalul janna, wakati watakapoingia peponi, yaumul qiyama, siku ya qiyama, watasema alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kwa vile walipewa taufiki wakaishi vizuri na Uislamu wao, wakausoma vizuri, wakaujua vizuri, wakatekeleza dini yao kama ilivyowataka, matokeo yake wakajikuta wako pahala pazuri, wameingia katika janna. Kuingia kwao wanaona tu, kumbe sisi tulifadhilishwa, tukapewa neema kubwa. Matamshi yao yatakayotoka kinywani mwao ni kusema alhamdulillahi alladhi hadana lihadha. Sifa njema kwa ukamilifu ni zake Allah aliyotuongoza sisi katika dini hii, katika Uislamu. Wama kunna linahtadia laula an hadana Allah, na hatukuwa sisi ni wenye kuongoka lau kama Allah singetuongoza katika dini. Al-Islamu minnatun min Allah. Uislamu ni ihsani. Ni ihsani kubwa inayotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa illa, na kama si hivyo, otherwise, fallahu la yajibu alayhi shay'un li ahadin. Allah tabaraka wa ta'ala si wajibu juu yake yeye jambo lolote kwa mtu yoyote yule. Si wajibu. Bali wa innama huwa yatafaddalu ala ibadihi bi islam. Si vinginevyo, Allah anajifadhilisha tu kwa waja wake kwa kuwapa kitu kilichoitwa al-islam, lakini si wajibu kwake. Hana wajibu kwa mtu yoyote kwa jambo lolote. Yatafaddalu alayka, Allah anajifadhilisha tu kwako, kakupa fadhila. Sasa je, utazikubali? Utazibeba? Utahangaikia? Utasoma? Utajua? Utatekeleza? Utathamini ile fadhila ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amekupa taufiki wewe? Na kuna wengi wanazunguka zunguka hawaamini kabisa chochote, na kuna wengine wanajua kwamba lazima yuko kumwabudu, wamebaki wakihangaika dini ya kweli ni ipi. Wanaingia kwenye Uhindu wanatoka, wanaingia kwenye Kristiano wanatoka, wanaingia katika dini tofauti wanaona ukusiko. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala kwa ihsani yake na taufiki yake amekupa wewe fadhila ukajikuta kwamba ni Muislamu. Allah si wajibu juu yake jambo lolote kwa mtu yoyote, bali yatafadhalu alaika, Allah anajifadhilisha tu kwako wewe. يتفضل عليه على عباده بالإسلام الله على جفذريشة كوجواك قديم يو إسلام ولوالتيا وبالنعم نكو نعمة نجينة نينجي الله تبارك وتعالى على جفذريشة كوجواك والعافية نعافية بيو الله تبارك وتعالى نوابا وجواك نفذيلة لكن هنا واجبو يأي kwa kiumbe chake kwamba ni wajibu bal yatafaddalu ala ibadihi wa bil arzaqi na kwa riziki mbalimbali ndugu zangu waislamu faqad kana an-nasu qabla mab'ath muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi jahiliyyati juhala walikuwa watu kabla ya kupelekwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wako katika ujinga wa wajinga kulikweli ujinga uliotopea uliopita mpaka lakini akili zao ziliwapa kuona kwamba lazima yuko wa kuabudiwa wakaona watengeneze masanamu waabudu wakaona wachonge miti waabudu wakaona wachonge mawe waabudu walikosa ile njia ya sawa sawa lakini akili ziliwapa lazima yuko wa kumwabudu kabla ya mtume kuletwa walikuwa watu wako katika ujinga mkubwa mno yaishuna fi dhulumatin min ash-shirk wal-jahl watu walikuwa wanaishi katika viza vingi vya shirki na ujinga uliotopea tastaytiru alayhim al-khurafat mambo ya uzushi mbalimbali ndio iliyokuwa yakiwatawala wao wayatatahanuna fi nazaa'atin wa saraa'ati qabiliyya walikuwa watu wakitwangana kwa ugomvi mbalimbali kwa mizozo mbalimbali na kugombana kwa ugomvi wa kikabila sisi ndio wazaliwa sisi ndio wanavindakindaki sisi ndio makuraishi sisi ndio bani hashim nyinyi bani mahzum walikuwa watu wakiishi katika hali hizo wayusbi baadhum baadha na wakiwateka baadhi yao kuwateka wengine akabaki mtu kwamba ni mtumwa tu wayaktulu baadhum baadha na wakiua baadhi yao wakiwaua watu wengine yaishuna fi takhallufin wa tafarruqa wakiishi watu katika hali ya kuhtilafiana na katika hali ya mfarakano mkubwa mno hata اذا اذن الله سبحانه وتعالى mambo yakenda hivyo mpaka Allah tabaraka wa taala alipotoa idhini sasa lishamsi alislami an tushriqa kwa jua la uislamu sasa lichomoze ba'atha muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndipo Allah tabarak wa taala akampeleka Muhammad sala na salamu zio juu yake liyulina lilbashariyah ili Muhammad akatangaze awatangazie watu awatangazie wanadamu annahu la ilaha illa Allah Muhammad sasa ndo akanyanyue bendera akawatangazie watu ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah mmoja tu peke yake ولا معبود بحق سواه ولا هكون معبوديوا وحقي اسيكوا يي ikawa hiyo kazi kapewa mtu mmoja akasimama kidete peke yake akakosa yeye usingizi akakosa yeye raha akatahamali yeye taabu ikawa yuko tayari yeye atukanwe yuko tayari yeye apigwe yuko tayari yeye masaibu mbalimbali yampate lakini end of the day mimi na wewe tuwe waislamu hii akakubali tabu zote kabeba lakini bahati mbaya inakuja kwetu sisi tunaupiga mateke uislamu wetu hatutaki kusoma hatutaki kujua zaidi ya kile kile tulichokijua tangu utotoni machache wanaoamua kwamba mimi nina jukumu la kuisoma kiko kiumbe kinaitwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kilipata tabu sana kiumbe hichi ili mimi niwe Muislamu mzuri, ili mimi nijue vya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akatahamal mashaka makubwa mno, Allah subhanahu wa ta'ala akamuidhinisha, akawatangazia watu la ilaha illa Allah wa anna wa annahu la ma'buda siwahu illa hu, na kwamba hakuna muabudiwa asiyekuwa Allah ila yeye tu basi. Laqad jaa bitawhid, akaja mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na tauhidi, kuwatoa watu kule kwenye masanamu, kwenye kuabudia miti, kwenye kuabudia mawe waliochonga wenyewe, akawaleta katika kumwabudu Allah mmoja wa pekee yake. Fajaa bitawhid alladhi huwa haqqullah ala abi ala alibad, akaja Muhammad na tauhidi ambao hii tauhidi ndio haki ya Allah iliyo juu ya waja wake. Walghayatu aluzma, fajaa bitawhid alladhi huwa haqqullah ala ala alibad, akaja mtume na tauhidi ambao ndio haki ya Allah kwa waja wake. Walghayatu aluzma, akaja mtume na lengo kuu. Walghayatu aluzma, akaja na lengo kuu mtume. Min alkhalqi, lengo kuu la kule watu kuumbwa, ambalo Allah kalitangaza, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hilo ndio likawa lengo kubwa aliyotumiwa Muhammad alayhi salatu wassalam, bihi bu'itha ar-rusul. Kwa lengo hilo ndio wakatuma mitume wote waje waambie waje wa Allah wote kwamba lengo na madhumuni ya kwamba sisi tuko hapa ni kumwabudu Allah aliye mmoja peke yake. Wa unzilatil kutub, na kwa lengo hilo ndio vikashusha vitabu vyote, Torah, Injil, Zabur na Qur'an, vyote vikaletwa ili lengo hili lipate kutimika. Wa furidhal jihad, na kwa lengo hilo ndio jihadi zikafaradhishwa, watu wakapigana, wako waliokufa, wako walioteswa, wako waliondoka na vilema katika ulimwengu huu wakaenda zao akhera, ili baadaye mimi na wewe tuje tukute dini salama, tuwe Waislamu. Wako watu wamekufa katika wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa nini wapigana wao? Ili neno la Allah lisimame, sisi tuje tulikute, tuwe Waislamu. Wakahifadhi wao kila walichomuona mtume akikisema, kila walichomuona mtume akikifanya, na kila ambacho kilichofanywa mbele yake mtume, wao wakakidhibiti, wakakipasia kwa matabiina. Matabiina wakadhibiti, wakakipeleka kwa atba'u tabiina. Mambo yakenda yakakusanywa, yamejaa katika vitabu vya ahadithi na katika sira za mtume, tukawekewa sisi uji kwa kijiko tukanywe tu. Ili pia la tushinda, tungeambua tupigane kama walivyopigana wenzetu, sijui ingekuwaje. Ndugu zangu Waislamu, 13 sana, miaka 13 fi Makkah, katika mji wa Makkah, wal nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yad'u ilayhi, 13 miaka katika mji wa Makkah mtume akawa anaitia, analingania jambo hilo, watu wawe Waislamu, watu wawe na dini ya sawasawa, watu wawe na akida ya sawasawa, watu wajue nani wa kumwabudu na vipi vya kumwabudu. Wayahrisu judhurahu fi aamaqin nufus, miaka 13 katika mji wa Maka, ikawa mtume anapandisha mtume mbegu katika nafsi, ndani kabisa ya nafsi za watu. Wayabni asasahu wa da'aima, ikawa mtume anajenga misingi yake na kusimamisha nguzo zake. Fi suwaida'il qulub, ndani kabisa kwenye kiini cha nyoyo, ili mtu amuamini Allah vile inavyotakikana. Iwe imani hiyo yatoka wapi? Ndani ya moyo. Ikawa mtume anapandisha hilo. wayuthbitu arkanahu fi lwujdani, ikawa mtume anathibitisha nguzo za dini hiyo, nguzo za mambo hayo katika generation ya watu walioikuta iliyokuwa haimtambui kabisa Allah aliye mmoja peke yake. Hatta ittadhat sabiluhu, mpaka njia yake mtume aliyokuja nayo ikawa iko wazi kabisa. Lisalikina, kwa ajili ya watu wenye kuifata, waje washike njia hiyo, watu wafate njia hiyo. Wabanat maalima, akajenga mtume akaweka slogans ambazo zinaweza kukuongoza wewe njia hiyo, hichi ndicho, hichi sicho. Akaweka mtume alama, liraghibin, kwa wale watu wenye kutaka kufuata njia ya sawa sawa. Fa adhhara Allahu alhaqa, Allah tabarak wa taala akaidhihirisha haki. Wa azhaqa albatila, akaiondosha Allah tabarak wa taala batil. Wa adaa'at alqulub anwar altauhid alkhalis, na nyoyo zikapata mwangaza wa nuru ya tauhidi iliyokuwa safi kabisa. Fa'azzat al-ummah ba'da dhillatiha, umma ukapata utukufu baada ya kwamba ulikuwa ni dhalili kabisa, usiotambulikana, usiojulikana. Anaanza mtume na watu wachache, anazungumza kwamba tutakuja kuurithi sisi ufalme wa Kisra na Kaisara. Kina Abu Jahli wanacheka, watu watano nyie mkarithi ufalme wa Kisra na Kaisara? Na hayo yakahakikika, wakarithi ufalme wa Kisra na Kaisara. Fa'azzatil umma, umma ukapata izza, ukawa mtukufu. Baada dhillatiha, baada ya udhalili wake. Wajitama'at baada furqatiha, umma ukakusanyika ukawa kitu kimoja baada ya farka uliokuwa nao, hao wakichinjana kwa makabila, wakitukanana kwa ili na lile, mwenye nguvu ikawampishe, mnyonge ikawamsonge. Lakini mambo hayo yote yakaondoka. Fajtama'atil umma baada furqatiha, umma ukakusanyika ukawa kitu kimoja baada zile farka zake ulizokuwa nazo kabla. Wasarat ghaliba, umma ukawa ni wenye kushinda. Baada an kanat maghluba, baada ya kwamba umma ulikuwa ni wenye kushindwa. Qala al-Imam Malik rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, alipoyatazama hayo al-Imam Malik, Imam Darul Hijra, akasema maneno mazito mno. Akasema lan yusliha halu hadhihi al-umma, akauangalia Imam Malik umma ulivyokuwa baadaye, baada ya kupiga picha kule mbele mambo yalivyokuwa katika wakati wa mtume na masahaba na kila kitu. Kisha Imam Malik akasema lan yusliha halu hadhihi al-umma, kabisa haitoweza kutengenea hali ya umma huu tuliokuwa nao. Lan yusliha halu hadhihi al-umma, hautoweza kabisa, haitoweza kutengenea hali ya umma huu tulionao. Illa bima salaha bihi awwaluha, illa kwa mambo yale yale ambayo walitengenea umma wa mwanzo, kwa kile kile kitabu cha Allah, kwa ule ule mwendo wa mtume wa Allah, kwa ufahamu ule ule wa wale wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yale yale yaliyotengeneza ule umma wa mwanzo ndio yale yale yatakayoweza kutengeneza umma wa mwisho. Aliwakuta mtume watu na fikra mbalimbali, aliwakuta mtume watu na dini mbalimbali, kama sisi tulivyo na fikra mbalimbali na dini mbalimbali na maendeleo mbalimbali na teknolojia mbalimbali. Watu wana ilmu nyingi katika ilmu za mambo ya kidunia, lakini hawana ilmu katika ilmu ya dini yao hii. Wanajaribu wengine sasa kutaka kuisimamisha dini kwa fikra za kisekula, wakiwa wao wenyewe hawana chochote katika dini. Ndio utaona uzito wa maneno ya Imam Malik aliposema lan yusliha halu hadhihi al-umma, haitoweza kabisa kutengenea hali ya umma huu. Illa bima salaha bihi awwaluha, illa kwa yale yale ambayo yaliutengeneza umma wa mwanzo. Ha hali zikawa hivyo, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akaondoka katika dunia hii. Wataraka al-umma ala mahajjati al-bayda, Mtume akawacha umma pahala palipokuwa peupe kabisa. Lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha illa halikun, pale pahala alipopoacha alipouacha Mtume umma huu, akasema maneno kuambia masahaba na kuwacheni katika pahala ambapo lailuha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha illa halikun, pahala ninapokuacheni mambo ninayokuachieni, la yazighu anha illa halikun, hatopotea, hapotei ila mwenye kuangamia. Lakini kila kitu nimekuachieni cheupe kabisa, kitabu kimekamilika, mwendo wangu umekamilika. Masahaba wenyewe ridwanullahi alayhim wanamzungumza Mtume, wanasema hakuna hata jambo moja ambalo tulipaswa sisi kulijua ikawa Mtume hata hajatujulisha halipo. Wanasema hata kama kulikuwa kuna ndege yanaruka ambayo sisi tulipaswa kujua habari za ndege huyo, basi Mtume alitujulisha. Ni juu yao Waislamu kurudi katika dini yao min jadidi, wakaikitako wasome waielewe dini yao, kwa sababu hakuna kilichoachwa katika mambo yatakayoweza kuwaongoza wao katika dini yao, katika ibadati zao, katika muamalati wao. Hakuna kilichoachwa katika dini. Kinachosumbua ni ujinga. Wengi watu hawataki kusoma dini yao, illa man rahimallah, ila wachache tu ndio wanajishughulisha na masala ya kiilmu. Lakini kuitafuta ilmu, Mtume alitangaza ni jambo la lazima, ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu yoyote, mwanamke au mwanamume, ni lazima kwake kutafuta ilmu. Ilmu gani? Ma yaqumu bihi dina, ma yaqumu bihi dinu, ilmu ambayo dini yake yeye itasimama. Ama kuna ilmu nyingine kwake zitakuwa ni fardhu kifaya, lakini kuna ilmu ambazo yeye lazima dini yake isimame kwa hayo. Ni lazima, lazima ajue kusali, ajue shuruti zake, mubutulati sala, mawakitu sala, sunanu sala, hayo mambo yajue, arkanu sala azijue, mambo wajibati sala ayajue, hayo mambo namna gani ya kumwabudu Allah, ili ajue akisahau kitu wapi anaweka nje ndani ya sala, sujudu sahau yake wapi inakuja. Haya ni wachache mno wenye kuyajua, kwa sababu watu wengi hawajishughulishi na masala ya kiilmu. Tumekubali kwamba sisi ni maamuma, lakini kuitafuta ilmu ya dini ni lazima kwa kila Muislamu, angalau ile ilmu ya kusimamisha yeye dini yake, namna ya kumwabudu Mola wake, hiyo ni lazima kwa kila mtu, kila mmoja wetu. Mambo mengine yako ya fardhu kifaya, wakijua baadhi ya watu wengine, basi wengine watakuwa wamesalimika. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaondoka baada ya kukamilisha kazi yake ndani ya kipindi cha miaka 23. Akauacha umma ukiwa safi kabisa, ala mahajjati al-bayda, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Fabakiyat al-aqidatu ala safaiha, Mtume akaondoka, aqida ikabakia katika usafi wake ule ule ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwacha, imani ile ile, mafunzo yale yale, aqida ikabaki kwenye usafi wake, wa naqaiha, na kwenye uzuri wake, usafi wake, wa tuhuriha, ikabaki kwenye utohara wake safi, katika kipindi cha baada Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuondoka. Hatta idha qada Allahu amran kana maf'ula, mambo yakaenda mpaka Allah tabaraka wa taala alitakupitisha jambo na likawa. Wadakhala fil islam man lam wadakhala fil islam man lam yatasharrab qalbuhu at-tauhid, baadaye wakaja wakaingia katika uislamu watu ambao nyoyo zao hazikushiba tauhid ile aloiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-khalis iliyosafi. Hadatha fi an-nas al-khalal, yakatokezea kwa watu sasa makosa mbalimbali. Wafarakat bihim subul, kwa watu hao walioingia ambao nyoyo zao zikawa hazikushiba ile tauhidi ya mwanzo iliyokuwa safi, njia zikatawanyika kwa kupitia watu hao. Waradatil madhahibu almunharifa, zikachomoza madhahibu mbalimbali zilizokwenda kinyume na ule uasilia ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwacha. Wal afkaru alhadima, zikazuka na fikra zenye kuvunja ule usawa ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwacha. Zikaingia fitna kwa watu waliokuja kuslimu kwa lengo la kuharibu Uislamu. Yote haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyazungumza katika uhai wake, kwamba yatatokezea haya, yatakuwa haya, na nini watu wafanye. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaeleza kabisa. Tunapokea hadithi yenye kushtua sana, hadithi yenye kumfanya Muislamu akose usingizi kila akitafakari, hadithi yenye kumfanya Muislamu kila akikaa awe akijiuliza. An Busri bin Ubaidillah al-Hadrami, tunapokea hadithi kutokana na Busri bin Ubaidillah al-Hadrami. Qala, kasema, haddathani Abu Idris al-Khawlani, anasema amenihadithia mimi Abu Idris al-Khawlani, annahu sami'a Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu yaqulu, kwamba yeye Abu Idris al-Khawlani amemsikia Hudhaifa, sahaba wa Mtume, mtunza siri za Mtume, Hudhaifa ibn al-Yamani. Abu Idris al-Khawlani anasema nimemsikia Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu yaqulu, anasema hivi, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 'anil khairi. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na mambo ya khairi. Wanakwenda watu kwa Mtume, masahaba anamuuliza Mtume, ya Rasulullah, nijulisha juu ya jambo la khairi, nijulisha khairi mimi niifanye. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema mimi nikawa niko kinyume cha watu, wa kuntu as'aluhu 'ani sharri, mimi nikawa namuuliza Mtume kutokana na mambo ya sharri, makhafata an yudrikani, si kwamba napenda sharri, nilikuwa namuuliza Mtume mambo ya sharri, makhafata an yudrikani, ili kuogopea tu sharri zisije zikanidiriki mimi, nijue sharri ni ipi ili niweze kuiepuka. Kwa hiyo watu wakimuuliza Mtume mambo ya khairi, mimi nikawa namuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ani sharri, kuhusiana na mambo ya sharri, makhafata an yudrikani, kwa kuogopea sharri zisije zikanidiriki mimi. Fakultu, basi nikasema siku moja kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharri, ambia Mtume, hakika sisi tulikuwa tuko katika ujahilia mkubwa sana na sharri kubwa sana kabla ya kuja wewe. Faja'ana Allah bihadha alkhair, Allah tabarak wa ta'ala akatuletea khairi hii. Yani kana kwamba Hudhaifa anasema alhamdulillah, alhamdulillah, sasa tuko katika khairi. Kwa namwambia sisi tulikuwa katika ujahilia huko nyuma na tulikuwa katika sharri kubwa. Faja'ana Allah bihadha alkhair, sasa Allah tabarak wa ta'ala akatuletea sisi khairi hii. Sasa tumekuwa Waislamu, alhamdulillah. Sasa tunamwabudu Allah, sasa tunamwamini Allah, sasa sisi ni Waislamu wazuri. Sasa wasiwasi wangu, swala langu linakuja hapa. Hudhaifa anamuuliza Mtume, na wasiwasi, abada hadha alkhairi min sharri? Swala langu nakuuliza hivi, baada ya khairi hii baada ya khairi hii aliyotuletea Allah tabarak wa taala, iko shari nyingine mbele huko? Itakuja shari nyingine baada ya huu Uislamu safi tuliokuwa nao aliyotuletea Allah tabarak wa taala? Abada hadha alkhair min shari, baada ya khairi hii iko shari nyingine? Qala na'am, Mtume akamwambia ndio, iko shari inakuja mbele. Qultu, Hudhaifa anasema nikasema tena kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, abaada dhalika shari min khairi? Je, tuko kwenye shari, tuko kwenye khairi sasa hivi, na kuuliza itakuja shari, unasema ndio itakuja shari. Je, baada ya shari hiyo itakayokuja, itakuja khairi nyingine? Qala na'am, Mtume akamwambia ndio, itakuja khairi nyingine. Wa fihi dakhanun, lakini hiyo haitokuwa safi kama hii, hiyo haitokuwa safi kama hii tulionayo sisi. Itakuja khairi nyingine. Wa fihi dakhanun, ndani yake itakuwa ina ukungu, haitokuwa safi, itakuwa chafu, itahitaji wakati huo bayan na ilmu na watu kujua Mtume wao walikuwa yuko katika hali gani, na wanafunzi wake walikuwa wako katika hali gani, ili wao waje wakamata ile aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini itakuja khairi, lakini khairi itakayokuja, fihi dakhanun, itakuwa ina ukungu, haitakuwa safi. Qala Hudhaifa, akamuuliza Mtume, ehe, wa ma dakhanuhu, ukungu wake ni upi, uchafu wake khairi hiyo ni upi? Qala, Mtume akamwambia, qaumu, watakuja watu, yahduna bighairi hadi, watakuja watu wataongoza kwa muongozo usiokuwa wangu mimi, hawatofuata kabisa mwendo wangu, wataacha kabisa sunna. Yahduna bighairi hadi, ukungu wenyewe ni kwamba, au uchafu wenyewe ni kwamba, qaumun, watakuja watu, yahduna bighairi hadi, wataongoza kwa muongozo usiokuwa wangu mimi, hawatojali kabisa mwendo wangu, hawatojali kabisa sunna zangu. Taarifu minhum wa tunkir, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia Hudhaifa ibn al-Yamani, taarifu minhum, utajua kutoka kwa watu hao mambo mengi mno ambayo hayamo kabisa katika mambo lilokuja nayo. Watunkir, na utapinga. Hudhaifa, ikawa hii ndio khairi ambayo mshari, ndio khairi ambayo Mtume kasema itakuja, ambayo si safi. Watakuja watu wataongoza, watakuja watu wataongoza mpaka mambo ya dini, lakini bighairi hadi ya nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wataongoza lakini si kwa mwendo wa dini, si kwa mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume anamwambia Hudhaifa, taarifu minhum wa tunkir, utajua kutoka kwa watu hao mambo ambayo sio, watunkir, na utayapinga. Hudhaifa baada ya kufika hapo akauliza swala nyingine. Hii ilikuwa ni khairi ambayo si safi. Hudhaifa sasa akauliza tena, abada dhalika alkhairi min sharri, sasa swala nyingine. Je, baada ya khairi hii ambayo si safi, itakuja sharri nyingine? Sharri sasa. Abada dhalika alkhairi min sharri, je, baada ya khairi hii ambayo si safi, itakuja shari nyingine? Qala na'am, Mtume kasema ndio. Sasa isikilize kwa makini, shari gani? Qala na'am, Mtume kamwambia ndio, itakuja shari. Shari gani? Mtume anamwambia Hudhaifa, du'atu, watakuja wana dawa. Ukisikia wana dawa, huwezi kufikiria kwamba itakuwa Mtume atasema shari. Ilielekewa madamu wanadawa iwe ni nini? Kheri. Hadithi hii nataka izingatie kwa makini mno. Mtume anamwambia Hudhaifa, du'atun, watakuja wana da'wa ila abwaabi jahannam, watasimama kwenye milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha, mtu yoyote ambaye atawaitikia wana da'wa hao, kadhafuhu fiha, watamnyakuwa kuingia naye katika jahannam. Wana da'wa gani hawa? Labda Mayahudi watakuja kutulingania katika Uyahudi, au labda Manasara watakuja kutulingania katika Unasara, au labda mapagani hawa hawana dini watakuja kutulingania tutoke katika dini yetu. Wana da'wa gani hawa? Bila shaka, kama ambavyo wewe watakujua, Hudhaifa ibnul Yamani hajamwacha mtume, akamuuliza hivyo hivyo, akamwambia mtume, sifu ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, sifuhum lana, hebu tusifie. Wana da'wa gani hao? Tuelezee hao ni wana da'wa gani, ili tupate kuwajua, wasitunyakue katika milango ya jahannam, wakatumbukiza katika jahannam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akamwambia, hum min jildatina, hawa toki mbali, hawa si Mayahudi hao wala si Manasara. Hum min jildatina, hao ni katika ngozi yetu sisi wenzetu. Wayatakallamuna bi alsinatina, na watazungumza kwa ndimi zetu, kwa lugha yetu, tutumia Qur'an, tutumia sunna, hadithi. Hii mtume ameita shari. Hum min jildatina wayatakallamuna bi alsinatina, hao ni kutokana na ngozi yetu na watazungumza kwa lugha yetu. Qala Hudhaifa ibn al-Yamani akasema kumwambia mtume, fama ta'muruni in adrakani dhalika, unaniamrisha nini mimi yakinitokezea hayo, yakinidiriki hayo? Bila shaka maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya kusema kwamba shari itakuja, shari yenyewe ni wanadawa, wanadawa ambao watatokana na sisi, kutokana na ngozi yetu na watazungumza ndimi yetu, ambao mtume amesema hao watakuwa wakilingania katika milango ya jahannam. Bila shaka hapa ni pahala pa kumkoseza Muislamu usingizi. Ulimwengu kama unavyoona, dunia kama ilivyo, kila mmoja ni shekhe, kila mmoja ni dai, umma umechawanyika, umma umegawanyika, kila kundi linasema sisi ndio tuko sawa, kila kundi linasema sisi ndio ahlul haq, ndio watu wa haki, sisi ndio tuko sawa, na kuwatupia makombora ya maneno wenzi wao. Na mtume anatahadharisha kwamba watakuja wanadawa, min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, man ajabahum ilaiha, ambao wanadawa hao mtume anasema, ala abwaabi jahannam, watakuwa katika milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, atakayewaitika wanadawa hao watamnyakua, ataingia naye motoni. Bila shaka ni pahala pazito sana pa kumnyima mtu usingizi na kumfanya ajipekue kila wakati. Qultu, Hudhaifa akamwambia mtume, fama ta'muruni, unaniamrisha nini mimi, in adrakani dhalika, yakinidiriki mambo hayo, yakinitokezea mimi, nini nifanye? Qala, mtume kamwambia, talzamu jama'ata almuslimina, utakachokifanya Hudhaifa, talzamu jama'ata almuslimina, lazimiana na kundi moja tu la Waislamu. Maneno hayo ya mtume kuna dalala tutalazum, kuonesha kwamba ikifika hali hiyo kutakuwa kuna makundi mengi. Kwa hiyo akamwambia, wewe talzamu jama'ata almuslimina, cha kufanya lazimiana na kundi moja tu la Waislamu. Wa imamahum, na kiongozi wao. Kuntu, Hudhaifa anasema, nikamuuliza mtume, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam, je, ikiwa hakuna kundi hilo wala hakuna kiongozi wakati huo, nifanyaje mimi? Qala mtume kamwambia, fa'atazil tilka al-firaha kullaha, ikifikia hivyo hakuna kundi moja lilosimama juu ya haki ambayo mimi nilikuja nayo haki hiyo, fa'atazil tilka al-firaha kullaha, yaepuke makundi yote, usiingie katika kundi fulani. Fa'atazil tilka al-firaha kullaha, yaepuke makundi yote. Walau antaadda bi asli shajara, kaa peke yako, kaa katika hali hiyo, hata kama kwa kuuma mzizi wa mti, hata yudrika kalmaut, mpaka ya kukute wewe mauti, wa anta ala dhalika, ukiwa katika hali hiyo peke yako. Wa hakadha qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hiyo hadithi rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. الإمام البخاري كيسم لي حديثه قد كصحيح بخاري وتيبات حديث نمباري 1606. كذلك الإمام مسلم كيسم لي حديثه وتيبات حديث نمباري 1147. مننو هايو بلا شك ينتشى نينمنيما أماني مسلم يويوتي عليكوا نحام نكيو يكويتاك دين حقي na pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ukiwatilia maneno hayo, mtume aliyajua kwamba yatatokezea, akasema al-habib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wal hadith rawahu al-imam Ahmad wa Abu Daud, hadith amesimlia al-imam Ahmad, kadhalika pia amesimlia al-imam Abu Daud, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kama mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema hivi, iftaraqat al-yahud ala 71 firqa, walikhtilafiana mayahudi juu ya makundi 71, mayahudi waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, na wakafariqiana manasara katika makundi 72. Kisha akasema, wasataftariku hadhihi al-umma ila 73 firqa, wasataftariku hadhihi al-umma, na utafariqiana umma huu, utafariqiana, wakati huo uko kitu kimoja. Tume aliukuta farqa akaulea ukawa kitu kimoja, neema ikatimia ya Uislamu, Allah akaondoka, mtume yuko radhi na Uislamu uliokuwepo katika wakati huo, kitu kimoja la umoja. Kwa hiyo umma ni mmoja, lakini mtume anamwambia umma huu sasa ame exclude tayari kabisa mayahudi, akawa exclude na manasara, kisha akasema wasa taftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa, na utafarikiana umma huu katika makundi 73, kulluha finnar. Hapa ndio pakutisha, pakumnyima mtu usingizi na pakumkosa shamtu raha. Makundi 73 hayo mtume anasema kulluha finnar, yote motoni, illa waida, ila moja tu. Angalau ingelikuwa moja motoni na 72 peponi, kidogo ungejipa hope, tungejipa hope tukasema basi katika 72 haya pengine kama si hili hili, kama si hili hili, kama si hili hili. Lakini maneno ya mtume akasema kulluha finnari, makundi 72 yote motoni makundi 73, illa wahida, isipokuwa moja, akafanya istithna bi illa, akalivusha moja. Bila shaka kila mmoja wetu anatakujua lipi hilo. Basi kadhalika masahaba ridwanullahi alayhim pia hawakumwacha mtume, wakamuuliza ma hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo ewe mtume wa Allah, ni lipi hilo? Qala mtume kasema humul jamaa, kundi hilo ni jamaa, katika hadithi moja. Wa fi riwaya, kwenye riwaya nyingine mtume kasema man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, kundi ambalo litasalimika katika wakati wowote ule, katika zama zozote zile. Naomba unisikize kwa makini. Sije baadaye nikaulizwa ndio kundi lipi hilo? Sasa umesema kundi 70 na ngapi? Sasa tutajuaje ndio lipi hilo? Naomba unisikize kwa makini. Mtume akasema man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Kundi litakalookoka, man kana, yoyote ambaye amekuwa katika time yoyote paka kiyama kitasimama, awe vipi? Ala mithli ma ana alayhi al-yawma, awe yuko juu ya mfano wa hichi nilicho nacho mimi leo, hali hii nilionayo mimi leo, wa ashabi na masahaba zangu, awe kama hivi, kama nilivyo mimi na masahaba zangu, kama walivyo masahaba, kama walivyo mtume, kama walivyo masahaba. Kundi hili lita exist wakati wote ule mpaka kiyama kitasimama. Kila ambaye atakuwa katika hali ile ndio ameingia katika kundi lile, katika ile makundi 73 kaingia katika lile moja la sala. Dini yako, angalia kila wakati mtume kasemaje. Dini yako, angalia kila wakati mtume kafanyaje ndio ufanye. Dini yako, angalia wale wanafunzi wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, masahaba zake, wamelielewa vipi hili kwa mwalimu wao mtume, wamelifanyaje hili, ndio na wewe lifanye vile. Hawa ni watu wa aina yake, hawa ni watu ambao mtume mwenyewe aliwaamini, ni watu ambao mtume katika hija yake ya mwisho na katika maneno yake ya mwisho anawapa kazi hawa, liyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib, aliyekuwepo kati ya nyinyi afikishe kwa asiyekuwepo. Watu hawa wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni watu waliochaguliwa na Allah tabaraka wa taala, amewachagua kama anavyosema maneno yao, maneno hayo, mmoja kati yao Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahaba wa mtume, yeye anasema hawa masahaba ni watu waliochaguliwa na Allah tabaraka wa taala, ikhtarahumullah. Abdullah ibn Mas'ud anasema Allah amewachagua hawa masahaba liiqamati dini, kwa sababu ya kuisimamisha dini yake, walinusrati nabiihi, na kwa ajili ya kumnusuru mtume wake, katika maneno aloyanzia man kana mustannan falyastanna biman qadimata. Abdullah ibn Mas'ud anasema man kana mustannan, mtu ambaye anataka kushika njia, anataka kufuata, falyastanna biman qadimata, ashike njia ya mtu ambaye tayari amekwisha kufa. Kisha anafafanua nini maana yake, anasema ulaika ashabu Muhammadin. Nikisema hivyo, njia ya mtu aliyokwisha kufa sikusudii watu wengine, ulaika ashabu Muhammadin, hao ni masahaba wa Muhammad, shikeni mwendo wa hao. Abaru nasi kuluban, watu wenye nyoyo njema kuliko watu wote katika ulimwengu. Aamakuha ilman, watu wenye ilmu iliyokwenda ndani sana kuliko watu wote katika umma huu, watu waliokuwa wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akasema fa'arifu lahum fadlahum, kabla ya kusema hayo alisema ikhtarahumullah, watu hao Allah amewachagua, lisuhbati nabiihi, kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake. Watu teule, haijatokezea bahati mbaya kwamba Abu Bakar ndio awe sahibu wake mkuu mtume na awe mkwewe. Hii haijatokezea bahati mbaya, wala haijatokezea bahati mbaya kwamba Umar awe ni sahibu wake mkuu mtume, kadhalika pia mkwewe, kama alivyo Abu Bakar. Mtume kaoa mtoto Bakar, kadhalika kaoa mtoto wa Umar radhiyallahu anhu. Haijatokezea bahati mbaya kwamba Uthman radhiyallahu anhu awe sahibu yake mtume katika masahibu wake wakubwa sana, pia awe mkwewe. Uthman kaoa watoto wawili wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala si bahati mbaya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kuwa ni sahibu tena mlelewa na mtume ndani ya nyumba yake, tena mkwewe. Ali kamuoa mtoto wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wengine walomzunguka mtume, Allah aliona kwamba ndio right persons ambao wataweza kusimama jihadi ana kwa ana na makafiri wa inusuru dini. Wale watu teule, ikhtarahumullah, Allah tabaraka wa ta'ala aliwachagua wale lisuhbati nabiihi, kwa ajili ya suhuba, ya kusuhubiana na mtume wake. Hakumchagulia mtume wake wa mwisho watu wahuni, watu hovyo hovyo. Amemchagulia watu maalum wa kusuhubiana nao. Ikhtarahumullahu lisuhbati nabiihi wa liiqamati dinihi, na kwa ajili ya kusimamisha dini yake. Kwa hiyo wale watu wa aina yake, ukitaka kuichukua dini yako kwa usawa ili uingie katika kundi lile, basi ichukue dini yako kutoka kwa mtume. Angalia ufahamu wa dini yako kama walivyoelewa hawa maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Hapa ninaambiwa nimebakisha dakika 8, dakika 10. Tayeb, dakika 10 hizi ambazo nimezibakisha nitamalizia kwa hadithi nyingine ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama aliyoisimulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, huyu ambaye tumemtaja aliozungumza kuhusiana na habari ya masahaba kwamba wameteuliwa na Allah tabaraka wa taala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, khatta lana رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده. سكمودا متومي صلى الله عليه وآله وسلم ألي تشوري أسيسي مستاري كم كنواك تشيني كم كنواك وخط خطوطا عن يمينه وشماله. كيش أولا مستاري أما متومي ألي وشورا تشيني وليونيوكا موجا كموجا akachora na mistari mingine kuliani mwa mstari ule na kushotoni mwa mstari ule, kachora na mistari. Kwa hiyo ule mstari, ule mchoro mzima wa mtume ukaomekaa kama vile mwiba wa samaki, huku kuna miba na huku kuna miba, kuna ile ya katikati. Kwa ile ya katikati ule mtume akawaambia maswahaba radhiyallahu anhum ajma'in, akawaambia hadha sabilullah, hii ilionyoka ya katikati, hii ndo njia ya Allah hii. Fattabi'uhu, ifuateni hii. Wala tattabi'u subula, wala msifuate hizi njia nyingine za pembeni. Hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah. Baada ya kuchora mstari ule, wa khatta khututan an yaminihi wa shimali, akachora kuliani mistari mingine na kushotoni. Thumma qala, kisha akasema, hadhihi subulun, hizi ni njia nyingine nyingi za kupembeni. Mtume anatoa bishara kwamba haya mambo yatatokezea baadaye, njia zitakuwa nyingi. Akamwambia hadhihi subulun, hizi nyingine ni njia nyingi. Mutafarriqatun, tofauti tofauti nyingi. Ala kulli sabilin minha shaytanun, kila moja katika hizi njia nyingine za pembeni yuko shaitani. Yad'u ilayhi, analingania, anaitia. Thumma qaraa, kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akasoma kauli ya Allah tabaraka wa taala inayosema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni hii. Wala tattabi'u subula, wala msifate njia nyingine nyingi. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia nyingine nyingi zitakufanyeni nyinyi mtoke katika njia yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Islam, muda wangu umemalizika, lakini ihris ala dinik, fanya pupa muislamu juu ya kusoma dini yako. Wahfadh dinak, ihfadhi dini yako, isome dini yako, ijue Uislamu si kabila, kwamba mtu akishakuzaliwa katika kabila fulani hata akifanya nini ndio kabila hilo. Uislamu yako mambo ukiyafanya unatenguka, kama ambavyo udhu unatenguka. Yako mambo mtu akiyafanya Uislamu wake unatenguka, na yako maneno mtu akiyasema Uislamu wake unatenguka. Soma dini yako, zijue nawaqidul Islam, mambo yenye kutengua Uislamu, ili ujihifadhi usije ukatumbukia katika mambo yanayotengua Uislamu. Dini yako isome vizuri, ielewe vizuri, uifahamu. Nadhani kwa nasaha hizi chache ambazo namuomba Allah tabaraka wa taala ziwe zimetoka kwa ajili yake yeye tu subhanahu wa taala, zinifae mimi kadhalika zikufaeni na nyinyi na yote mwingine ambaye atajisikia. Nasalullaha at-tawfiqa wath-thabata ala dini, tunamuomba Allah atupe tawfiki na kuthibiti katika dini yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiik. شكرا أستاذ، الحمد لله.